Ne van az, hogy még jobban lesz ott fenn? Ne van az már szedve szerintem. Holnap én nem tudok. Vagy tudok volna, ha mit mondtad, nem értettem nagyon. Hát ha beszélünk, akkor kell. Az a nincsen, a mezen volt. Nagyjából eltek szedve. Adja, leszedem én azt nekem neked. Hogy erre megyünk, jó csak válaszodat tesszük. Vissza lesz rakva. Mi most is az, mindjárt egy tanult. Mi most is? No, nem. Ah, hagyjunk be. Majd lemegy róla talán. Hát, tud lemegy. Ezeket a nagy csavarokat kell visszagölni. Hogy mondod a Ferike. Itt van öt nagy csavar. Mi? Ezeket a nagy csavarokat kell. Meg a középsőt is. Meg kell tágítani, és akkor vissza lehet húzni. Na kezdünk neki tágítani. Ennek a vizet fog a fészer sarokba, ahol a bőben a kívül kell az amfóra. Kell neked. Kutya, jó viselkedjék. Kutyós, jól viselkedjetek. Kutyus. Fehecske! Fehecske! Hogy vagy kis kutyám? Fehecske! Milyen fehecske? Fehecske! Rossz voltál! Helyedre mész! Hát a helye a kutyám! Helyedre! Helyedre kutya, jó? Helyedre! Helyedre! Helyedre! Jaj! Mi van? Na. Most már. Gyerünk, kis kutcám! Ne, gyerünk, rossz, nyugodj a bizony. Lesz a holnapi napka. Holnap akkor? De hány óra körül? Nem 9 óra körül. 9 óra után nekem el kell menni a bankba. Magnak a pisze. El kell hogy kiállni. Kihozni a magra a pisze, mert nem akarják, hogy keverkedj azon. Összesen a haragy. Felkon a félévé számlak, ott a vikinevé vagy a feliké nem bírják lenni a másikra, hogy félévé számla lenni. Jaj, jaj. Na, ki faszán. És na, kedven lesz a kalkozata. ne jönnének. Sziasztok! Sziasztok! Jó, nézd, megnézem, hogy jó van, nem jó. Szétszel van. Ez olyan 400 ott még a itt. Ott nem lehetett megnézni. A vásárba. Hát, azt nem engedte. Nem engedte? Már. Az akkor, ha nem jó, akkor mit csinálta? Azt mondja, hogy vissza lehet vinni neki. Én nem dolgoznak. Van zárva. Tisztítsak ki, kapolcsak. Nem fogadok pasán. Tűzére gondoltam a hízét, így vagy mi a faszomra. Jó vannak a kínaiak. Na, már nincs ott senki. De a rugó. És a kutya. Kutyája kitasta. Azt a kül. Menni a fasád bele. Nézd ki, hogy még sem látom. Láttam papír darabot. Azt tedd oda. És jó? Hogy üveg volt? Hát. Mikor volt egy sőse sokáig, vagy a pinteket? Péntek meg szombat. Tudom, de hát egész nap. Egész nap. Jobban. Na majd meglátod, mit tanultok. Meg lehet látni. Mm. Indiánoktól nőttek már nagyok. Felnőtt már mindegyik. Nem tudod, hogy mit kiket írattottak be, ugye? Már tudom, nagyjából ismerem őket. Sok olyan van? Nincsen. Nincsen? Nincs, némelyik olyan idős, mint... Idős? Nincs olyan idős. Mi? Van ottam, már mindegy, hiszen hány évesek? 24 évesek vannak egy pár. 24 évesek? 24 meg 26 meg 25, akiket ismerek. 26 évesek. Ahogy jössz te haza izélyre? Busza. Ez az a buszállomású messze van? Nincs messze annyira. Nincs messze? Nincs. Meg lesz az is még tervezve. Jó, hogy ennek most valaki megvegyen éjszak a bazdmeg szabadkának. Már mi bárni meg meg? Húgán banda. Hát ha pénzeket ezekkel hozzáfogtam, akkor még nem elég ettényi. Nem, pénteken délután van, azt mondom, a 2 óra, akkor még nem tudom pont mikor van. 2-kor van, azt hiszem. Azért kell, pénteken olyan ismernék valat, a teljes munkaidővel nem tudnák dolgozni pénteken se, hogyan se. Nem érnék be. Majd kiderül az is. Itt van, András. Nem látnám. De még ilyenkor lesz, mert a helyi árulékot nem szavaztuk meg. Hát akkor nem lesz. Lehet, hogy víz se lesz. A helyi árulékból bészvennél is. Nem a helyi árulék, a önkormányzat tartja ezt rendben. Nem tudom melyik. Az annyi pénz, amit befizetsz, bészvennél is jel 6 liter 90 dinári. Számolt ki. Egy héten meg is szól. 3, 6-szor 540 dinár. Te egyébe. Majd hozzuk én a fel. 8000 dinártól jóval többet fizetsz, nem? Te egyébben helyi járuléknak 8000 dinárnál jóval többet fizetsz, nem? Nem többet szoktál fizetni? Egyébben. Azt mondom, nem 8000 dinár fizetsz, mint a vízé. Azt mondom. Ezt egy hét alatt megiszod, 5 nap alatt. Adagot is azon. Egyébre kijön 8000 dinár. Jó számolok. 8000-ben, 10000. Nem tudom. Én is hozzá szavazni, mire szavaztál? Te mire szavaz? Én a nemre, te? Igen. Én is a nemre. Most nem lesz akkor víz. Hát akkor nem lesz víz. De hát ez nem a az önkormányzat csináltatta, ott van lent, írta, hogy a Ausztria vagy mellé. Ott a rendkívül volt egy tábla. Ez Ausztria. Na, volt egy járó, akkor sem volt rendbe tartva. Nézd meg, hogy néz ki. Akkor kenyér szerintem nem szokott lenni már nála. Mi? Kenyér nem szokott lenni nála. Ilyenkor kenyér nincs. Vasra nem szokott lenni kérdésem. Yeah.